أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ci gaba da bayani game da abin da ya shafi tashin alkiyama. Karkashin fassarar wata aya a nan cikin suratul Nisa da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Allahu la ilaha illahu la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi wa man asdaqu minallahi haditha. Allah ya ce babu abin bauta da gaskiya sai Allah. Allah ya yi rantsuwa ya ce zai haɗa bayi domin tsayuwan alkiyama. Allah ya ce wannan magana na tashin alkiyama, abin da zai faru a ranar tashin alkiyama, Allah ya ce babu kokonto a cikinsa, da a yi shi da a yi shi. Allah ya ce babu wanda yafi Allah gaskiyar magana, ba wanda zai faɗi magana a ce yafi Allah gaskiya. Allah ya ce to za a yi tashin alkiyama, za a yi tashin alkiyama. Shi yasa wurare da yawa ana ce mata al-haqqa. Al-haqqa ma'ana maganar gaskiya. Ana ce mata al-qari'a. Al-qari'a ma'ana mai tada hankali. Ita ce annaba'ul azim, babban labari. Mun yi bayani daidai gwargwado tun daga abin da ya shafi tashin alkiyama da irin ababen da za su faru a lokacin tashin alkiyama, yadda tsarin duniya ke canzawa sanadiyar tashin alkiyama, irin hali da bayi suke shiga sanadiyar tashin alkiyama, yadda za a yi busa na biyu bayi su tashi zuwa ga Ubangijin halittu, za a kira su kowa da irin tashin da zai yi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace waɗansu sukan tashi tafiya farfajiyar alkiyama a cikin karamci. Annabi yace domin akan abin hawa suke tafiya. Waɗansu Annabi ya ce suna tafiya da fiskarsu. Sahabbai suka ce ya Rasulullah, ta yaya mutum zai yi tafiya ta fiska? Annabi ya ce wanda ya bashi iko ya yi tafiya ta kafa kafa, shi zai ce ya tafi ta fiska fiska, zai tafi ko ba zai tafi ba. To har zuwa yadda bayi za su yi wannan dokun tsayuwa, da yadda za su bi kan annabawa da manzanni domin neman ceto a wajen Allah akan ya musu hisabi. karshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake tsayawa a wannan matsayin domin matsayin dama nashi Allah kan yi umurni da ashirya bayi Allah ya zo domin ma mutane hisabi domin musu hukunci akan abinda suka aikata a rayuwa yadda muka ambata za a kira manzanni su ba da shaida akan al'ummominsu mun ji waɗansu daga cikin manzanni da yadda Allah ke tambayar su a filin alkiyama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dama shi kan mai shaidan sa Allah ne to duk bayan wannan kuma za a zo a fito da mutane kamar yadda muka ambata za a zo da mutum a tsayi da shi a gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala a sa shi ya ɗebo ayyukansa ya zo ya ajiye yana kallonsu za a ba shi kofi na littafin aikinsa kafin a ce mishi komai akan littafin shi yana karanta littafin yana ganin abun da ke rubuce a cikin littafin abun da ke gani na daga mishi hankali yana zargin kansa duk wannan abin da muka ambata jama'a waɗansu kafin a fara hisabin kafin a ce ma kowa komai a cikin mutane Allah zai ce a kwashe su a kai su gidan aljanna allazina yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala azab akwai waɗanda za su isa gaba ga Allah babu hisabi ba azaba kafin a fara hisabi Allah zai ce a kwashe su a kai su aljanna hadisin Bukhari da Muslim hadisin Abdullahi dan Abbas Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari yace uridat alayya al-umam an bijirar mini da al'ummomi annabi yace na gansu annabawa da al'ummomin su annabi yace an mun faretin su a lokacin mi'raji fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahat annabi yace naga wani annabi mutanen da suka yi imani da shi annabi yace ba su kai 10 ba wan nabiyya wa ma'ahu rajul wal rajulan annabi yace naga annabi wanda mutum daya ne yayi imani da shi annabi yace naga mai mutum biyu wan nabiyya laysa ma'ahu ahadun annabi yace naga annabin da empty shi kadansa duk wanda aka tura shi wajen su ba wanda yayi imani izru fi ali sawadun azim annabi yace sai aka dago mini wata babbar tawaga waɗansu jama'a masu yawa fa zanantu annahum ummati annabi yace sai nayi zaton ko al'ummata ce fa kila li sai aka ce mun haza Musa wa qaumuhu annabi Musa ne da mutanensa walakin inzur ila al-ufuqi amma ka duba wancan bangaren fa nazartu annabi yace ga na kalla fa idha sawadun azim yace sai na gaddan dason jama'a iya ganin ido fakila sai aka sake ce mu unzur ila al-ufuqil akhar sake duba ɗaya bangaren fa nazartu yace na duba fa idha sawadun azim annabi yace sai na sake ganin jama'a dandason jama'a fakila sai aka ce hada ummatuka wannan ita ce al'ummarka wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala azab a cikin su akwai mutum 70,000 da za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba a riwayar al-Imam Ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yace fastazattu rabbi yace sai na saki roƙon Allah ƙari ce Allah waɗanda za su shiga aljannan nan babu hisabin nan babu azaban nan Allah a ƙara mini fazadani yace ubangiji sai ya ƙara mini ma kulli alfin Allah sai yace to yanzu duk mutun dubu a cikin dubu 70 din 70 alfan su ma da su jawo mutun dubu 70 su shiga aljanna babu hisabi babu to akwai waɗannan akwai bangaren waɗanda su kuma duk ragabzar da ake yin nan suna karkashin al'arshin Allah annabi yace a cikin hadisi sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yawma la zilla illa zilli illa zillu annabi yace akwai waɗansu mutane bakwai a ranar alkiyama Allah zai inuwantar da su a inuwan al'arshinsa ranar da ba wata inuwa sai wannan inuwa sune alladina sune innal ladina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mubadun la yasmauna hasisaha rahim إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون Allah ya ce innal ladina sabaqat lahum minal husna waɗanda alkhairi tanadi na alkhairi kikkiawan al'amari ya gabata a gunmu mun musu tanadi inji Allah ulaika alhamu bu'adu Allah ya ce to irin waɗannan suna masu ababan nesantawa daga wuta suna masu ababan nesantawa daga azabar Allah la yasma'una hasisaha Allah ya ce ko duriyarta ba za su ji ba wahum fi mashtahat anfusuhum kalidun Allah ya ce su din nan cikin abinda rayukan suke sha'awa abinda suke so Allah ya ce a ciki za su dawwama la yahzunuhumul faza'ul akbar Allah ya ce babban firgici Allah ya ce bai firgita su bai daga musu hankali bai rikita su bai gigita su wata talaqahumul mala'ika mala'iku ne da su tarbe su suna ce musu hadha yawmukumul ladhi kuntum tu'adun yau ne rana da aka yi muku alƙawarin za ku ribaci dukkan alƙairin da aka tanadar muku annabi ya ce to ko dan su mutane bakwai Allah zai inuwantar da su a inuwar al'arshi ranar da ba wata inuwa sai wannan inuwa na farko annabi ya ce al-imamul adil shugaba adili shugaba adili shugaba adili sha'anin mulki sha'anin iko ba sha'ani bane na muna yi ko ba ma yi magana ce ta adalci wannan yana daga cikin abin da shugabanni da yawa ba su gane ba in duk kasar an hadu an ce muna yi in kai azzalimi ne Allah sai ya karye kashin bayanka idan duk kasar an ce ba mu yi in kai adili ne Allah sai ya taimake ka shi mulki abinda ake gina shi akai kawai adalci Ibn Taymiyyah yake cewa inna Allah yuqimu dawlatal adli wa in kanat kafira wa la yuqimu dawlatal zulmi wa in kanat muslima Allah na karfafan daula Allah na karfafan gwamnati ta tsaya akan kafanta in ta adalci ce yace koda a inuwan kafirci aka yi ta wala yuqimu dawlatal zulmi Allah bai taimakon gwamnati ta zalunci wa in kanat muslima ko a rumfan musulunci aka yi ta ba magana ne na wani yana son ka wani bai son ka ba kai adalci kai son ka da kinka ba zai cutar da kai ba annabi yace wa shabun nashati ibadatillah da matashin da ya tashi a cikin bautan Allah ka san galibi lokacin da kuruciya da samartaka ya shigo to a daidai wannan lokacin akwai wani zafin kai da yake diban matashi to kai sai aka ce kai baka san irin su bayan gari irin su state da sauransu ka tashi ne cikin haddan alqur'ani da karatun addini kai abinda ka sani an je musabaka a can an dawo za a tafi wa'azi can a dawo to matsayi da yake samu ɗaya daga cikin matsayin shine a ilwan al'arshi zai zauna a ranar alkiyama wa rajulan tahabba fillahi ijtama'a alayhi wa iftaraqa alayhi da mutanen da suka kulla alaka su biyu don Allah abinda ya hada su in uwantaka na addini soyayya a cikin al'amarin Allah akai suka hadu akai mutuwa ta raba su wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid da mutumin da zuciyarsa ta makale wa masallatai lokacin da yake sallah lokacin da aka kira sallah sai ya samu nishadi wa rajulun da'atu imra'atun zatu mansabin wa jamal fa kana inni akafullah da mutumin da mace mai daraja da kima ta neme shi zine ce mata yana tsoron Allah ba don za a kama shi bane ba don za a gan shi bane ba don za ta tashi bane amma ubangiji ya tuna ya hana ya bari wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu da mutumin da yayi sadaka sadaka ta ikhlasi don Allah ya bada sadakar da hannunsa na dama har ya bada sadakan hannun hagu bai san me aka bayar ba ma'ana wanda yayi abun don Allah ba don wani ya gani ba wa rajulun zakarallahu kaliyan fa fadat aina da wanda ya tuna Allah shi kai ya tuna ayyuan alkiyama ya tuna al'amarin ubangiji ya dubi ayoyi daga cikin ayoyin Allah al-ayatu shar'iyya aw ayatul kauniyya ko ayoyi wanda ake karantawa yayi tadabburi suka ratsa shi yayi kuka aw al-ayatul kauniyya ko kuma ayoyi irin wa'inda Allah ya halitta kai kanka ai aya ne waɗannan suna cikin karkashin al'ashin Allah a ranar alkiyama jama'a muna ji amin akwai waɗanda su kuma za a musu hisaban yasira ne takardansan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai kira shi sai ya sha makance shi ya lullube shi da rahamarsa ya kange bayi gabarin ganin abin da ke cikin littafin sa sai a nuna mishi wani kaga kaza da kaza da kaza da kai sai ya ce Allah nayi kuma bayan kai lokaci kaza kazo ka sake karawa lokaci kaza yace ubangiji nayi lokaci kaza ma kai kaza yace ubangiji nayi duka bayan an nuna mishi Allah sai yace to a duniya na rufe ba wanda ya san me kai yauma ba wanda zai san me kai yace shi yasa asararre ne annabi yace wanda zai yi laifi yazo yana fada wa mutane ka sai yace in iskanci ne ka kai ni ne to me abin burgewa ce abinda nayi ba za ka yi ba ai mutane suna fada wannan kauyanci ne ka saba mai ubangiji ka zo kana gaya wa mutane ko uwarka ka saba wa kaji kana gaya wa mutane ka saba mai uwarka mutane Annabi yace akwai fatar Allah zai ma kowa afuwa banda masu bayyanar da laifi. Sai a ce mishi ya tafi. Akwai wanda kuma idan an kira su kuma munanan ayyukan za a canza musu su koma kyawawan ayyuka. Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Zar. Al-Imam Muslim fi hadis. Za a kira wani Allah sai ya ce wa mala'iku ku rufe duk manyan laifuffukan ku fito da kananan a gaban sa a daga mishi mala'iku sai su daga a ce mishi kaga wannan yace ya gani lokacin da ya kalla sai ya tuna lokacin da yake aikata abin malam wallahi babu wani laifi da zaka yi ko a sharri face in an nuna maka sai ya saka kuka wallahi sai ya saka kuka duk abin da kai na laifi duk abin da zaka yi malam duk abin da ka san in ka mutu zai zama ma matsala ka fitar kan abu duk abin da ka san in ka mutu zai zama matsala ka fitar kan abu sai a daga mishi wannan Allah ya ce su rufe manya-manyan laifuffukan a nuna mishi kananan laifuffukan idan aka daga wannan sai ya gani ka san shi ce na san shi a daga wannan ka san shi ce na san shi a daga wannan ka san shi ce na san shi ana dagawa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sai mutumin nan ya fara gigicewa sai ya fara rikicewa ana ta dagowa sai Allah ya ce mishi kai tsaya kaje kaga duk laifuffukan da muke daga maka nan za a mayar maka da gurbin su madadin kyawawan ayyuka ne idan club ka je ka kwana to za a mai da zuwa club din kamar zuwa umra ne sai a ce mishi za a mayar maka da su kyawawan ayyuka ne annabi ya ce take abun sai ya zagura sai ya ce to ai Allah akwai waɗansu sabon da nayi ban gan su ba ba yanzu ya ji za a mayar da su kyawawa ba Abu Zarrin yace yadda kai dariyan nan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya fashi da dariya yanzu tunda ya ji za a mayar da su kyawawan ayyuka ne to yana nema a fito mishi da iskancin sa manya-manya haka Allah yace a Qur'ani wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar وَلَا يَزْنُونَ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا Allah yana magana game da ibadur rahman sai yace wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar Allah yace su ne wadanda ba sa tarayya ma Allah ba sa shirka da Allah wala yaqtuluna nafsan lati harrama Allah illa bil haqqi sannan ba sa kashe rai wanda Allah ya haramta sai inda haƙi ma'ana ba sa kisan kai Allah sai yace wala yaznun Allah yace kuma ba su zina wa man yaf'al dhalika Allah yace duk wanda ya aikata wannan mummunan aiki ko dai yayin shirka da Allah ko yayin kisan kai ko ya aikata zina yalka afaman zai gamu da bala'i zai gamu da fitina da tashin hankali yuba'ab lahu al'azabu yawmal qiyama Allah yace za a rubanya mishi azaba ranan alqiyama wa yaqlud fihi muhana sannan zai tabbata a cikin wannan walakancin har abada Allah yace illa man taba sai dai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila amalan salihan yayi aiki mai kyau Allah sai yace fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat to irin waɗannan wanda suka tuba suka gyara suka yi aiki mai kyau Allah zai rikidar da munanan ayyukan su koma kyawawan ayyuka wa kana Allahu ghafurur rahima Allah mai gafara ne mai jinkai ba wanda ya cuci kansa kamar wanda ya takuda da sabon Allah ya bari har ajali ya cinye shi ka tuba idan dai iskanci ne ai ka taba ka tuba baka san yaushe Allah zai karbi rayuwarka ba idan mutum ya tuba daga sabon Allah malam yadda kaji ayan nan ta fada fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat idan mutum dan wiwi ne duk kulli daya na wiwi da ya kulla ya sha za a mayar mishi misali kamar azumi ne yayi na rana daya ko wani tasbihi yayi yanzu ɗan wiwi idan sun tuba ba za su taba ba karka bari a cin maka waɗannan laifuffuka za su bakanta maka rai waɗannan laifuffuka za su sa ka tsani kanka a filin alkiyama idan mutum ya tashi a gaban Allah yana da laifuffuka yadda zai tsani kansa ya washi kansa zai ji tunda Allah ya halice shi bai taba tsanan wani irin yadda ya tsani kanshi ba to ka tuba ka tuba ai kun ji canza kyakkyawan aiki mummunan aiki ya dawo kyakkyawan aiki Allah ya ce illa man taba ko sai mutun ya tuba ko wa amana ya inganta imaninsa wa amila amalan salihan ya kuma dawo yana aiki mai kyau ina mun di sharuddan sannan sai ya ce fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat satar ansa shine mutuba mu gyara mutuba mu gyara to akwai wadanda za a canza musu kyawawan ayyukan jama'a hanyoyi da yawa da zaka ji a ranar alkiyama yadda mutane za su yi ta samun mafita a wannan farfajiya ta alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a hadisi ana cikin filin hisabi wani littafin sa ya gurbata yayi muni ga laifuffuka sun yi dandaso a ciki annabi yace haka duniya za su hango suratul baqara da ali imran tana zuwa kamar hadiri da su zo su ceci ma'abutansu annabi yace akan samu mutum daya da baqara da ali imran za su yi ja'inja akan shi ali imran tana nawa ne baqara ma tana nawa ne idan aka tantance wanda ta cancance shi baqara ko ali imran sai ta daga shi abun da tafi da shi zuwa gidan aljanna to malam yadda kaje haka akwai waɗanda kuma sun ja ruwa makan su yayi yawa lemar su ba za ta iya tsare ruwan da suka ja ba don akwai waɗanda annabi yace kwata kwata Allah ba zai saurare su ba filin alkiyama kwata kwata Allah ba zai saurare su kwata kwata Allah ba zai saurare su duk abin da kaga ake yin nan akwai wanda kallon arziki Allah ba zai mishi ba amin akwai wanda a wannan fili ta alkiyama babu rahama tsakaninsa da ubangijinsa kaga ai ta baci hadisi ne al-Imam al-Bukhari fi da hadisi hadisin Abu Huraira annabi yace salafatun la yukallimuhumullahu yawm al-qiyama akwai wadansu mutane uku da kwata kwata Allah ba zai yi magana da su ranar alkiyama wai babu magana ta rahama magana ta jin kai tsakaninsu da ubangiji Allah ba zai musu ba la yukallimuhumullahu yawm al-qiyama wala yanzur ilayhim Allah ba zai ko kalle su ba kallo na jin kai da rahama wala yuzakihim Allah ba zai tsarkake su ba ba zai musu afuwa akan laifuffukan da suka je da shi ba walahum azabun alim annabi yace kuma suna da azaba mai tsanani na farko annabi yace rajulun ala fadli ma'in bil fala yamna'uhu min ibn sabil mutum ne yake tafiya a jeji da sauran ruwa a gorarsa a butarsa ya gamu da dan uwansa musulmi ya ce ya roke shi ya ce ka taimake ni da ruwa na sha ya hana shi annabi ya ce wannan mutumin da ya hana ruwan idan aka je alkiyama babu daga kafa akan saranan alkiyama wannan ya shafi dukkan dangin larurar musulmi musulmi ne aka ce ga halin da ya shiga wani kamar zai mutu a taimaka mishi da jini wani sai ya ce a sai an biya shi wani ya shiga halin kakani kai kana da dama ka taimake shi dan uwanka ne musulmi ka san ya yarda annabi Muhammad manzon Allah ne ya yarda ba abin bauta da gaskiya sai Allah sai kai watsi da shi ka tafi annabi yace irin waɗannan mutane Allah ba zai yi magana da su ranar alkiyama ka san dai ai ta bace ba zai yi dubi na jin kai gare su ba zai tsarkake su daga laifuffukan su ba suna da azaba mai radadi nabiyu annabi yace wa rajulun baya a rajulan bisil'atin ba'da al-asri fa halafa billahi lahu la akhadha bi kaza wa kaza fa saddaqahu wa huwa ala ghairi zalika da mutumin da ya kasa haja dan uwansa musulmi ya zo sai ya yaudare shi ya ce mishi wallahi farashin kaza ni ma ban same shi a kaza ba annabi ya ce kawai ya shirya dukan hancin sa ne wa rajulun baya a rajulan da mutumin da yayi ciniki da wani dan uwansa ba'dal asri bayan la'asar ka san duk sharri da ka sani ka kiyaye kanka bayan la'asar dan bayan la'asar lokaci ne na musamman ko kai azzalimi ne ka kiyaye bayan la'asar fa halafa billahi lahu ya rantse mishi da Allah malam ashe rantsuwan nan zai cuce shi ne fa saddaqahu annabi ya ci shi kuma customer sai kaskata wa huwa ala ghairi zalika ashe ba abinda yayi rantsuwan shine gaskiya ba annabi ya ce wannan mutum idan ya je filin alkiyama ba shi ba Allah ba Allah ba shi yan kasuwa muna ji ko wa rajulun baya imaman la yubayihu illa lidunya annabi ya ce da wanda yamma shugaba mubaya ya goyi bayansa ya mara mishi yace muna tare da shi la yubayihu illa lidunya amma ba abin da yasa ya mishi mubaya sai don abin da zai samu na rayuwar duniya ka san wadansu cewa suke aiki ya sama sana'a ce shugaba wanda zai mulki mutane wanda zai iya sa hannu a kashe mutum wanda zai iya hukunci wanda ƴan sanda a hannunsa suke sojoji a gargashinsa suke gina masallatai a gargashinsa yake duk hukunci a hannunsa yake harkan wannan mutumin kace na neman kuɗi wannan harkan kace ita ma ne harkan neman kuɗi wanda zai mulke ku ya mulki ƴaƴanku wanda zai mulke ku ya mulki ƴaƴanku wanda gudanan addini yana karkashinsa zubar da jini tsare jini yana karkashinsa sannan kace wai kai shi ko karka yi shi shi ma sana'a ce wa rajulun bay'a imaman annabi yace da wanda yamma shugaba mu baya muna tare da kai ya mara mishi ya tsaya mishi la yubayihu illa lidunya amma neman duniya kawai ta sa ya mara mishi annabi yace inda zai hana shi zai bar yin sa inda zai bashi zai yi shi kaga ai ya nuna abin duniya ne ko Allahu akbar in sai san mu annabi yace wanda yaje gaban Allah da wannan aqidan bashi ba Allah bashi ba Allah ba laifi bane shugaba ya dauki abu ya baka ba laifi bane kai shi amma ka tabbatar da cewa shine kake kyautata zato mafi alkhairi ma al'ummarka duk abin da zai baka a duniya din bai dace ba ko kanin ubanka ne karka yi shi karka yi shi baka ga Fir'auna da Annabi Musa ba kusan shekara 30 Annabi Musa yayi a gidan Fir'auna lokacin da yazo zai ma Fir'auna wa'azi Fir'auna sai ya goranta mishi alam nu rabbika fina walidan walabista fina rabbika fina walidan walabista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin allati fa'alta wa anta min al-kafirin qala fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin idhan wa ana min ad-dallin fa farartu minkum lamma kittukum فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبْ لِي رَبِّي حُكْمَهُ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِرْعَوْنَ سَيَأْتِي مِشِي أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا بَمُرَيْنَا كَتُنْ كَانَ دَنْ جَارِيرِي بَا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ أُمُرِكَ سِنِينَ كَتَاشِي أَهَنُمُ da dukiyarmu tufanmu abincinmu muka rene ka ka zauna a cikinmu shekara da shekaru jama'a kun fahimta shi fa annabi Musa nonon da ya sha na mahaifiyarsa ma albashi Fir'auna ya bata sai da ya shekara 30 duk abin da yake bukata na rayuwa a gidan Fir'auna yake samu Fir'auna ya mishi ko bai mishi ba to shi ma annabi Musa bai musu ba Fir'auna ya ce mishi alam nu rabbika fina walidan shin bamu rene ka tun kana dan jariri ba wala bista fina min umrika sinin karayu ka zauna a cikin mu shekara da shekaru wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin kazo kai danya danyen aiki don butulci wani daga cikin mutane na kaje ka kashe shi kana annabi Musa sai ya ce mishi fa'altuha idan wa ana min al-zalimin duk abin da kace nayi nayi ne ba shari'a a hannuna sai karshe annabi Musa ya ce wa tilka ni'matun tamunnuha alayya yace yanzu wayannan ni'imomi da kaminin su kake goranta mini ya tabbatar an mishi ko ba mishi ba wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani isra'il yace duk wadannan ni'imomi su zaka goranta mini bayan ka bautar da ƴan uwana bani isra'il to ka ji me manufa kenan shi ba abin da ya samu yake duba ba jama'a sai ga sun zama bayi yace abin da kamun din banza bayan ka bautar da bani isra'ila don an baka mota an baka gida aikin banza idan ga al'ummarka suna gudun hijira wace riba kaci wace riba kaci ga ƴan uwanka suna kwana ba su ci ba su sha suna kwana rayuwa babu inganci rayuwa babu manufa suna nan ba san inda za su je ba wani garin su babu garin su kai amma abin da kake tunawa a wannan lokacin kana samun kaza kana samun kaza kana samun kaza a to me manufa ba al-muslimuna ka rajulin wahid annabi yace musulmai kaman gangan jiki daya ne duk inda ya tabu dan uwanka ya tabu jama'a mun fahimta manufa ake dubawa manufa ake dubawa kai siyasa kai siyasa amma kai siyasa mai tsafta domin in kai siyasa Allah zai tambaye ka a ranar alkiyama ko za a ce kai in kai ƙarya don dan siyasa ne kar a rubuta a za a ce mala'iku to wannan tunda shi campaign director ne duk abin da ya faɗa kar ku rubuta jama'a mun fahimta to irin waɗannan jama'a suna nan a filin alkiyama rututu akwai waɗansu guda uku ma da annabi ya nasanta daga ciki akwai musbil musbil mai sake tufansa a ƙasa kar ka yadda ƙauyanci ne wauta ne dan sunna tufansa baya sauka ƙasa sake tufa a ƙasa alama ce tambari ne na bid'anci karka dinga barin tufanka annabi ce duk abin da ya wuce idon sa yayi kafa wajen da a kone ranar alkiyama tufan mu'mini annabi ce rabin kabrin sa kuma wallahi malam ka kalla da kyau idan mutum yayi wanka wankan yayi wanka idan tufan rabin kabri ne wallahi ya fi kyau ya fi fitowa haka ne ko ba haka ba amma ka sa wando kamar baro wannan ai kauyanci ne daga cikin waɗannan mutane guda uku da annabi ya ce akwai almannan mai gori shi ma Allah baya sauraron sa a ranar alkiyama mai gori wa mutane nan naje na dauko shi daga kauye na kawo shi cikin gari amma yau ka dubi kaza kaza kaza kaza ba a haka anan mu muka mishi kaza muka mishi kaza waɗansu ma da annabi ya nasanta su ma waɗanda Allah baya sauraron su ranar alkiyama daga cikin annabi ya ce akwai shehun zani dattijo tsoho mazinaci tsohon biri kenan Allah bai sauraron sa shekaru sun haura kuma kana neman mata Allah bai magana da irin waɗannan annabi ya ce da shugaba makaryaci kwata kwata Allah bai sauraron sa ranar alkiyama shugaba ya zama makaryaci in zai yi magana zai ƙarya to in ka faɗi gaskiya me da amaka ai dalilin da yasa annabi yake bance su kenan na farko dai tsoho mazinaci su ba an yi abin kunya domin a lokacin kowa ta ragu ya kamata yanzu a ce ai kuma kiyama ai kake sauraro kuruciya kan ai kai shi kuma shugaba in ka faɗi gaskiyan duk jahar ko duk kasan ba wanda sai tsokane ma ido to me amfanin kariya akwai wanda in ka fadi gaskiya zai ce na sauke ka ne annabi yace wa ailul mustaqbil da talaka mai girman kai ka san wani ka daga da uban girman kai mu din nan bai san mu bane to ku ne su wane ba kowa ba eh wai mu ne zai ja da mu wai mu ne zai ja da mu ka samu ko na breakfast bai dashi to jama'a akwai jama'a da yawa wanda inda zamu yi ta'ambatawa wanda su kwata-kwata annabi ya cira nan alkiyama Allah bai sauraron su malam daga ciki akwai malamai da suka ki Allah malamin da ya boye gaskiya ko ya maida gaskiya kayan trader ya maida ilimin addini ita ce sana'ar neman kudinsa a boye gaskiya domin a nemi kudi su ne Ali Imran Allah ce innal ladina yashtaruna bi ahdillahi innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah fala qalahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilayhim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim miya gumma la mai ke Allah ya ce innal ladina yashtaruna bi ahdillahi waɗanda suke sayar da alƙawarin Allah malamai suka ce ayar tana fara dabbakuwa ne akan yahudawa da kuma dukkan miyagun malaman da suka biyo bayan su yashtaruna bi ahdillahi suna sayar da alƙawarin Allah gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayani akan manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yahudawa suka fara boyewa sai miyagun da suka biyo bayan su malam usaimin yace ahadullahi ya shafi dukkan addini boye ilimi sayar da addinin Allah ne sayar da alƙawarin Allah ne domin Allah yayi alƙawari da masu ilimi da su ma mutane bayani tsakanin su da Allah da su ma mutane bayanin addini tsakanin su da Allah wa iz akaba Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wala tattumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaru bihi samanan qalila fabisa ma yashtarun wa iz akaba Allahu mithaqal ladina utul kitaba Allah yayi alqawari da yarje jeniya da waɗanda aka ba su ilimin littafi aka ba su ilimin addini latu bayyinunnahu lin-nasi alƙawarin shine za ku ma mutane bayani dalla dalla wala taktumunahu ba za ku koyi ba duk wanda ya boye wani abu na addini dan interest din sa ko interest din wani sa yayi asara Allah yace innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim daran tsaran tsansu samanan qalila da dan kankanin kudi kankanin kudi shine abin duniya zai rantsa da Allah akan ƙarya zai rantsa da Allah ya sayar da rantsuwar Allah yace ulaika la khalaqa lahum fil akhirah irin waɗannan ba su da rabo a lahira wala yukallimuhumullahu yawm al-qiyama ranan al-qiyama Allah bai magana da su wala yanzuru ilayhim Allah bai dubi zuwa gare su dubi na jin kai wala yuzakkihim Allah bai tsarkake su wala hum azabun alim Allah ce suna da azaba mai radadi amin Allah bai sauraron su to bayan Allah kun ji yanayin alkiyama waɗansu abin da sauki sosai waɗansu abin da tsanani iyakar tsanani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin waɗansu da za su zo filin alkiyama hadisin al-Imam Ibn Majah hadisin Sauban malam Albani ya inganta hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la a'lamanna aqwaman min ummati annabi yace a cikin al'ummata akwai waɗansu dan gane su in ji annabi dan gane su annabi yace dan gane su ya'tuna yawmal qiyamati bi'a'malin ka amsali jibali tihama tabiban. Annabi yace za su zo da ayyukan alkhairi kamar duwatsun tihama, manya manya farare, churi churi na ayyukan alkhairi. Fayaj'alu Allahu haba'an mansura, an aji Allah sai mai da shi kura. Ga aikin yana ganin kamar za a yi awu ya tsira kawai, kamar iska tana hurawa, sai yaga aikin na tashi na lalacewa irin yadda za a yi wa mushrikai ranar alkiyama. Fakala Sauban, sai Sauban yace, ya Rasulullah, ya manzon Allah, sifhum lana, manzon Allah sifanta mana irin waɗannan mutanen, jallihim lana, bayyana mana su, Allah na kuna ma'ahum wala na'lam, don kar mu zama a cikin su ba mu sani ba. A ce mutum zai zo da ayyukan alkhairi manya manya kamar duwatsu, sai an iso filin kiyama kafin aikin ya lalace ba zai amfana ba. Yace ga ya mana su, Annabi sai yace, amma innakum ikwanukum wa min jildatikum. Annabi yace kar fa ka hararo can nesa. Annabi yace fa ƴan uwanku ne. Wa min jildatikum, jinsin ku ne, fatar ku irin fatar su ne. Wa ya'khuzuna min al-layli ma ta'khuzuna, kai sukan tashi ma su yi qiyamul layli kamar yadda kuke yi. Walakinnahum sayyidi su idza khalu bi maharimillah, idan suka ke banta da sabon Allah, intahquha, sai su afka masa sabon Allah, ba ma sai yaudaran bayin Allah ba. Idan yake banta da sabon Allah zai yi, idan ya fito cikin mutane sai ya gyara jikinsa. Jama'a mun fahimta? Na'am. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace shi hisabi ana farawa ne ta kan sallah. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah salatu. Abinda za a fara hisabi a kansa ranar alkiyama, Annabi ya ce sallah. Da a zo a fara cikin na sallah. Fa in salahat faqad aflaha wa anja. Annabi ya ce idan sallah ta yi kyau, mutum ya rabauta. Annabi ya ce mutum ya tsira. Wa in fasadat, idan kuma ta ɓaci ta gurɓata, Annabi ya ce faqad kaba wa kas, mutum ya tabe. Annabi ya ce mutum ya yi asara. Sallah, mu kiyaye sallah. Na'am. Mu yawaita sallolin nafilfili. Na'am. Mu yawaita sallolin nafilfili. Annabi ya ce duk inda aka samu wata matsala a jikin sallar farilla na nafila ake daukowa a ciki ce maka wannan gurbe. Duk abinda kake ji zai faru nan, yadda kaga kyaftawar ido, wallahi haka zaka ga yana faruwa. Yadda kaga kyaftawar ido, haka zaka ga wannan abun gashi nan kuma yana ta faruwa a gaba gare mu. To malam, idan aka kira mutane, Allahu akbar, idan aka kira mutane akwai kasonda, idan aka zo aka tsaye da su, duk abinda suka gani na aiki abun aikin su, musu da su suke wallahi su ba su yarda ba. Jama'a kuna fahimta? Wani idan an zo ga aikin sannan zai ce shi fa wannan shi bai san yadda aka yi wannan rubutun ba, waɗannan ayyukan shi bai san su ba. Ai shi ne ma'anar yawma yab'athuhumullahu jami'an fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم لكاذبون. الله يتي يوم يبعثهم الله جميعا رند الله ذي هذا سباكي ده fa yahalifuna lahu sai su hauran tsuwa ma Allah kama yahalifuna lakum kamar yadda suke muku a duniya ba munafikai ba wa yasabuna annakum ala shay Allah ce za su yi zaton a can ma za su shani ala Allah yace ku saurara ku ji innakum humul kadibun idan aka kira mushrikai masu bautan wani Allah masu miyagun ayyuka summa lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin za su ce wallahi mun rantse da Allah ya ubangijinmu ba mun shirka da Allah ba sun yi musu ko musu yi ba jama'a muna ji ko waɗansu idan aka zo aka tsayar da su musun abinda aka rubuta suke yi Allah sai ya ce musu za a tabbatar muku to shi ne a lokacin Allah sai ya toshe bakunansu sai ya ce majikunansu su yi mishi bayani اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون اليوم نختم على أفواههم الله يتي أيو زامر في باقنانسو وتكلمنا أيديهم الله يتي هنا ينسداس من مغانا وأرجلهم كفا فنسداس من مغانا بما كانوا يكسبون game da abin da suka aikata a wani go yace yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun yauma tashhadu alaihim alsinatuhum ranar da harshen su zai ba da shaida akan su bakin za a toshi harshen zai yi magana amma ba da izinin mai bakin ba yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim da hannayensu wa arjuluhum da kafafunsu bima kanu ya'malun game da abin da suka aikata kafa zai yi bayani kullo nawa ka taba sha zai fada Allah ya ce kafa zai yi magana zai fada ko kuma bai fada ba zai fada yawa idan ma alkhairi ne zai fada in ma alkhairi ne zai fada in ma cin kullon sharri ne zai fada amma dai tunda ya ci zai fada ko bai fada ba zai fada zai fada yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun Allah yace harshen su hannayen su kafafun su za su ba da shaida game da abin da suka aikata malam alkiyama ba maganar wasa bane magana ne na gaske magana ne na gaske a suratul fussilat yace ويوم يهشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء الله أكبر الله يسوى يوم يهشر أعداء الله إلى النار رندزا أحدا أتترى أبو كنجا بن الله ولن لسوك كافر تيما الله زوى قوتا الله يتي أنا شريا سوسه سو حتى إذا ما جاءوها سيسوزوا باكينتا شهد عليهم سمعه جنسه sai ba da shaida akan su wa absaruhum da ganin su wa juluduhum da fatin jikin su bima kanu yaksubun game da abin da suka aikata wa qalu li juluduhum sai su ce mafatin jikin su lima shahidtum alaina don me kuka ba da shaida akan mu qalu sai su ce anfaqanallahu alladhi anqaqa kull shay ubangiji da ya ba da iko ma komai yayi magana mu ma shi ya ce mana mu yi magana saboda ka dole mu yi magana saboda ka sassan jiki su ma sai su ba da shi ka yi kaza a lokaci kaza wani a lokaci kaza muka je ka dauki kayan wane kai amfani da shi in kafa ne ya fada in farji ne ya fada dukkan sassan jiki za a ba shi izini ya ba da shaida a kanka ranar alkiyama to jama'a idan aka zo da irin waɗannan shaidun yanzu kan ba an kai kad da kad ba to kuma sai su yi itirafi sai su ce Allah mun yi amma muna neman afuwa ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون الله يقول ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم كيما كراتو كوسو رارو الله يقول إذا ذاك قلوك تند ما سليفي سوك كبر دكي أقبق الله سبحانه وتعالى باسا إيه كي ko yayansu su hada fuskar su rabbana nasu ya ubangiji absarna wa sami'na Allah yau mun gani Allah mun ji farjina na amal salihan Allah ka maida mu duniya ka saki ba mu dama zamu gyara aiki inna muqinun mun yi yaqini shine fa atarafu bi zambi fa atarafna bi zunubina zasu ce Allah mun tabbatar da wannan laifin mu ne Allah zai ce a'a ai duk maganar yanzu a ba ku dama ta wuce akwai waɗanda idan an zo da su wanda akan su zamu tashi sati mai zuwa insha Allah shi kuma ana zuwa da shi ba musu zai yi ba zai fara nuna waɗanda suka ja shi kaga sabon Allah kar ka yadda kama kowa da'a akai za ta baci muku da kai da shi Allah ko ubanka ne yasa kai ba dare ba zai barka ba duniya kar kama wani da'a akan sabon ubangiji to ana zuwa da su su kuma da su fara nuna iyayen gidansu da zai nuna ubansa uba zai nuna da mace za ta nuna miji yaron gida zai nuna mai gida haka da zai kalli baban sai ce baba kaga abin da ka jawo mana Allah duk wanda ya saka kai wani mummunan aiki Allah da zai barka ba don saka akai abinda zai daga maka kafa shine kawai abinda aka tilasta maka amma da zabin karka yadda wani aike ka sayo giya karka yadda wani ya tura ka wajen bokansa karka yadda a tura ka kar dauko karuwa karka yadda duk wani connection karka yadda wani ya saka kuje ku yi dangwalen kuriya za ta baci muku wata matar aure ce tun da safe karfe 6 take gun kada kuriyar kai ayi aiki da kai ka je ka bata kuriyar ai ka san akwai rigima ka san wani sai an gama kadawa a je a yaga a kona ko ai bol da shi a watsar wata tsohuwa ce ta kai shekara 90 tun da safe take zaune wata kwana biyu za ta yi bata samu an tantance ta ba ta je ta kada kuri'an kai a baka 50,000 ka bata ai ka san ka bata jaraba karke dole sakke ku hadu akan gaskiya ku rabu akan gaskiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk